ciemny kolor. Dzięki DX2 zapomniałem o siwych włosach. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś piątek, 9 kwietnia, jest 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent zwołuje Radę Gabinetową, omówiona strategię walki z koronawirusem. Główni oskarżeni w sprawie katastrofy w kopalni Halemba skazani na kary bezwzględnego więzienia. Koncentracja rosyjskich wojsk w pobliżu granic Ukrainy budzi niepokój państw NATO. Przed południem na wniosek prezydenta zbierze się Rada Gabinetowa. Posiedzenie będzie poświęcone strategii walki z koronawirusem. Radę Gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem głowy państwa. Z uwagi na sytuację epidemiczną obrady odbędą się w formie zdalnej. Ostatniej doby potwierdzono ponad 27 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Wczoraj zanotowano najwyższą od początku epidemii liczbę zmarłych, ponad 950. Liczba wykonanych w Polsce szczepień przekroczyła 7 milionów. Premier wizytował wczoraj Skierniewice, gdzie prezentowano jeden z kolejnych punktów. Wczoraj premier w Skierniewicach przekonywał, że dane o zachorowaniach na COVID-19 nadal skłaniają nas do utrzymania obostrzeń sanitarnych. Jednocześnie najczęściej powtarzanym słowem było szczepienie. Podstawowego celu szybkiego szczepienia populacyjnego, jak najszerszego szczepienia. Jak przekonywał, to powszechne szczepienie ma być realizowane w większej liczbie punktów niż tylko ośrodki medyczne. Wielka hala sportowa przystosowana do tego właśnie podstawowego celu. Już w kwietniu mają szansę być zaszczepieni wszyscy seniorzy. Do końca kwietnia zaszczepionych zostanie kolejnych 5-6 milionów osób w zależności od dostępności szczepionek. Premier zaznaczył, że większe transporty szczepionek mogą być odpowiednio wykorzystane, ale musimy utrzymać reżim sanitarny, aby nie obciążać nadmiernie służby zdrowia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu do Polski ma trafić pierwsza dostawa szczepionki firmy Johnson & Johnson. Pierwotnie była planowana po 18 kwietnia. Były dyrektor kopalni Halemba Kazimierz Dej, były szef działu wentylacji Marek Z. skazani na 2 lata więzienia. Przed katowickim sądem apelacyjnym zapadł wyrok w sprawie katastrofy, w której w 2006 roku zginęło 23 górników. Początkowo śledczy wnioskowali o wyższe kary, podkreśla prokurator Tomasz Woźnicki. Myśmy wnosili o karę ostatecznie 8-7 lat pozbawienia wolności. Dla oskarżonych sąd orzekł kary niższe, ale są to kary bezwzględne, bez zawieszenia. Zapoznamy się z pisemną uzasadnieniem wyroków, wówczas podejmiemy decyzję co do dalszych losów. Sąd skazał także byłego naczelnego inżyniera kopalni Jana J. na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Wyrok wobec całej trójki jest prawomocny. Można od niego jedynie złożyć kasację do Sądu Najwyższego. 2 policjantów z Piątku w Łódzkiem zatrzymanych w związku ze śmiercią 30-latka. Chodzi o interwencję, którą funkcjonariusze przeprowadzili tydzień temu wobec mężczyzny. Jego ciało odnaleziono w sobotę kilka metrów od miejsca, w którym mieszkał. Sekcja zwłok wykazała, że 30-latek mógł zostać pobity, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Prawdopodobną przyczyną śmierci były rozległe obrażenia wewnętrzne, do powstania których mogły przyczynić się inne osoby. Ustalamy, czy zatrzymane osoby mogły mieć udział w zdarzeniu, które doprowadziło do śmierci 30-latka. Na obecnym etapie nie mogę jednakże przekazać bliższych informacji. Jak ustalił reporter Polskiego Radia Łódź, zatrzymani policjanci nie mieli ze sobą kamerek rejestrujących interwencję. Moskwa jest gotowa stanąć w obronie swoich obywateli, którzy mieszkają w Donbasie, zapowiada wiceszef administracji prezydenta Rosji Dmitrij Kozak. Wiceprzewodniczący Rady Federacji Konstantin Kosaczow przypomina, że na terenie separatystycznych republik Ługańskiej i Donieckiej rosyjskie paszporty ma od 400 do 600 tysięcy osób. Te wypowiedzi oraz koncentracja rosyjskich wojsk w pobliżu granic Ukrainy budzą niepokój władz w Kijowie i państw NATO, bezpośrednio graniczących z Rosją. Od początku kwietnia w rosyjskich mediach państwowych publikowane są materiały, które mają sugerować, że Ukraina prowokuje wzrost napięcia w Donbasie. Jednocześnie rosyjskie Ministerstwo Obrony gromadzi w obwodach graniczących z Ukrainą piechotę, jednostki pancerne, artylerię i oddziały desantowe. Możliwość zaostrzenia walk w Donbasie dopuścił wiceszef administracji Kremla Dmitrij Kozak, który nie poinformował, w jakiej formie Rosja włączy się w ten konflikt, ale stwierdził, że Moskwa pośpieszy na pomoc swoim obywatelom. Jednocześnie wiceprzewodniczący Senatu Konstantin

To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka poranku, prawie 11 minut po godzinie 7. Po co się idzie do wojska, drodzy państwo? Po mądrość życiową. Ja co prawda nie miałem okazji odbycia służby wojskowej, ale miałem studium wojskowe na studiach. Generalnie mi się wojsko kojarzyło z głupotą, ale na tym studium wojskowym dowiedziałem się, co to jest czasoprzestrzeń. Pan kapral powiedział, że dzisiaj będziecie sprzątać od godziny 10 do tamtego drzewa. A teraz, droga młodzieży, słuchamy i odpowiadamy. Byłem tradycyjnie 2 lata, nie mogę narzekać. Te radio było nastawione na Trójkę, a swego czasu odjeździł nas generał taki w ciemnych okularach, może ktoś go pamięta. To tyle, pozdrawiam. Młodzież pamięta? Przez to wojsko, jakiś taki głos wojskowy mi się dzisiaj zrobił, taki stanowczy jestem, ale myślę, że to jakoś państwo przeżyją. Iwanka Kunewa, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Zaczynamy nasze piątkowe poranne spotkanie. Na pierwszy rzut oka, nie widać, że cię kocham. na trójkę. Wobec, że żołnierze to żartownicie, drodzy Państwo, 227 trójek. Pamiętam takie słynne kawały o wojsku z moich młodych lat i na przykład po co żołnierzowi był chlebak? Po to, żeby mu się granaty nie chlebotały. Dziękuję, pozdrawiam. A listy żołnierze pisali do domu po nocach, wyznania miłości, jak to ojciec później gdzieś w szufladzie można taki dokument znaleźć. Kochał matkę i nie mógł się doczekać powrotu do domu i spotkania wieczorem, na przykład w parku. Jeśli list tak nawiąże, proszę Państwa, to jej znaczek. Takie znaczki w Polsce kończą swój żywot, okazuje się, odchodzą do lamusa. Dlaczego? Bo zostaną technologią zastąpione. Jaką technologią? O tym wszystkim Państwu opowiemy. A w ogóle znaczki pojawiły się w Anglii 180 lat temu, więc przyszedł już ich kres. Ma Pani trzy listy, są znaczki. Jaki znaczek? Popatrzmy, co to jest. Łowicki wzór. Tak, i wrzucamy. Poczta Polska wprowadza bardzo dużą zmianę dla klientów nadających listy polecone. Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. Nie będziemy od 1 maja używali znaczków pocztowych. To jest bardzo duża zmiana. Zastępujemy tradycyjne znaczki kodami kreskowymi. To jest już początek końca takiego tradycyjnego znaczka pocztowego? Znaczy, wydaje mi się, że tak, że to już gdzieś ta era znaczka minęła. Kolekcjonerzy, filateliści bardzo się na tą wiadomość wzburzyli, że nie będzie tych znaczków. Agnieszka Magiera, redaktor naczelna czasopisma Filatelista. Bo to jest jakiś taki już rytuał, już to jest forma nadawania uznana od lat i opłacania listów. To się tak przyjęło, że każdy list ma znaczek. Znaczki pocztowe nie znikną. Poczta Polska będzie również wydawać znaczki okolicznościowe, czyli takie, które mają głównie charakter kolekcjonerski. Ostatnio dostałam list z Singapuru i zachowałam ten znaczek, bo jednak jest to symbol Singapuru. Są fajne obrazki, wizerunki na tych znaczkach i jednak fajnie je kolekcjonować też. Najcenniejsze są te, których jest najmniej. Jest to głównie wydanie krakowskie, to jest z okresu międzywojennego. Szacuje się, że takiego najdroższego znaczka, to jest 10-koronówka tak zwana, jest około 400 sztuk lub nawet niektórzy sądzą, że mniej, więc jest to bardzo niewiele, a jeszcze w dobrym stanie to jest właściwie nieosiągalne. No i tam ceny są horrendalne za takie znaczki wtedy. W wersji właśnie takiej czystej, luksusowej 120 tysięcy. Klienci, którzy będą mieli zapas znaczków, będą mogli je używać po 1 maja tylko do opłacania listów zwykłych i pocztówek. Może i to i dobrze. W sumie po co marnować papier na jakieś znaczki, które później i tak na kopertach idą do wyrzucania. I tak biorą opłatę i tak, wystarczy przystemplować. Niedobrze, nie zgadzam się. Że nie podbijam karty na zakładzie o 7 rano, to już w waszym urobolskim mniemaniu, albo nie z datownikiem listy na poczcie do 16, to nie jestem w pracy. Akurat taki cytat mi się skojarzył, drodzy państwo, a propos znaczków. A o co chodzi z tymi kodami? Już za chwilę rozmowa z człowiekiem, który wymyślił te kody. Trójka o poranku, prawie 25 minut po siódmej. Pan Rafał Litwin, informatyk, twórca strony umożliwiającej darmowe generowanie kodów QR, jest naszym gościem. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kody QR i kreskowe zastępują na poczcie znaczki, w autobusach bilety, w tramwajach bilety, na przystankach zastępują taki normalny rozkład. Ja, filatelista, czy mam pana nie lubić tak na początku naszej rozmowy? One będą wszędzie? No ciężko powiedzieć, czy będą wszędzie. No, na pewno trzeba stosować je tam, gdzie znajdą jakieś realne, przyniosą realną korzyść. No, wiadomo, że nie jest to nic magicznego. One, podobnie jak zwykłe kody, takie 1D, one, ich zadaniem jest głównie jakby zamiana tekstu na kod, gdzie z powrotem z kodu na tekst. Jakby to jest główna idea. Natomiast jest w tym zawarta pewna specyficzna technologia, nowoczesność, która powoduje to, że jest to wszystko szybsze, łatwiejsze. No jest to bardziej nowoczesne. Po nadrukowaniu, na przykład zalaniu czy jakimś zniszczeniu mechanicznym, możemy dalej zidentyfikować dane adresata i przeczytać ten komunikat ukryty w kodzie? Tak, mają kody QR mają taki parametr, który się nazywa korekcja błędów. Polega to na tym, że pomimo uszkodzenia części fragmentu tego obrazka, nadal jesteśmy w stanie odczytać poprawnie jego zawartość. I to różnie w zależności od budowy takiego kodu, możemy nawet od 7% nawet do 30%, czyli praktycznie 1/3 obrazka może zostać uszkodzona, zalana czy tam zabrudzona. Mhm. I nadal możemy go poprawnie odczytać. A proszę powiedzieć, w jakich sytuacjach jeszcze można korzystać z kodów, odczytywać, zapisywać? Takiemu człowiekowi, który nie ma o tym pojęcia, który urodził się 67 lat temu, jak ja, i na razie nie wie, jak to przypiąć w ogóle do rzeczywistości. Znaczy, kody zostały stworzone w latach 90, przepraszam. No to już mają trochę. Tak, w 90. tak. Ich pierwotnym jakby celem były jakby zastosowania takie przemysłowe, logistyczne. One miały zawierać informacje na temat danych logistycznych produktu, gdzie on się znajduje, jak w jakim jest etapie procesu. Natomiast one, z uwagi na to, że ich kod został otwarty dla ludzi, zostały wykorzystywane w innych celach, głównie linki do stron internetowych, ale także takie bardziej jakby zadania systemowe, czyli jednak nadal przechowywanie tych kodów, jakichś danych, informacji, i poczta prawdopodobnie takie zastosowanie dla nich znalazła. No dobrze, a mogę na przykład wyznać miłość koleżance z pracy i to zakodować wszystko i powiesić jej na drzwiach? Oczywiście tak, można w kodzie może pan zawrzeć dowolny tekst. Można zawrzeć w nim przelew bankowy, można zawrzeć w nim wiersz zapisać na przykład. Wiersz, oczywiście, tak. Może pan zawrzeć wiersz. Oczywiście kody mają swoją pojemność, czyli nie zawrze w nim pana Tadeusza, natomiast tam do bodajże 7000 znaków można zapisać w nim dowolną treść. No to jeśli nie pana Tadeusza, to haiku na przykład, albo głos żołnierza i wiersz, to jak najbardziej, nasi tak. Słuchacze wysyłali, tak debiutowali, albo na przykład lubię mojego kierownika. To tak na koniec. Panie Rafale, serdecznie dziękuję. Rafał Litwin, informatyk, twórca strony umożliwiającej darmowe generowanie kodów QR, był naszym gościem. Pozdrowienia serdeczne. Dziękuję, pozdrawiam. Ciebie, bo ty mi siedzisz. przecież hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, Witamy w serwisie SMS. Masz nową wiadomość. Czołem żołnierza, tu radiowy magazyn wojskowy. Czołem, powiem, że nigdy nie wiedziałem, co tam żołnierze krzyczą. Trzeba by nad artykulacją w wojsku chyba popracować. 7:30 już minęła, to trójka. Ekonomia w trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Do 22 kwietnia trwają konsultacje projektu ustawy o fundacji rodzinnej. To kontynuacja rozwiązań, które mają wspierać polskie firmy rodzinne w procesie sukcesji, mówi wiceminister rozwoju pracy i technologii Marek Niedużak. To jest rozwiązanie, o które biznes rodzinny prosi, ale to jest taki już większy biznes rodzinny. To jest instytucja z myślą o tych większych firmach i o tym, by one dalej rosły, nie ulegały rozdrobnieniu, żeby polski rodzimy kapitał mógł się budować, akumulować i żeby małe firmy stawały się średnie, a te średnie stawały się duże. Ustawa o fundacji rodzinnej ma wejść w życie na początku przyszłego roku. Gwarancja kredytowa w kwocie nawet 100 tysięcy złotych zamiast wkładu własnego. To jeden z pomysłów rządu na pomoc w zakupie własnego mieszkania. Na Zachodzie podobne rozwiązania działają i pomagają w zdobyciu własnego M, komentuje Bartosz Turek, analityk HR Investments. Załóżmy, że chcemy kupić mieszkanie warte 300 tysięcy złotych. Bank wymaga 20% wkładu własnego, czyli chce, abyśmy zapłacili sprzedającemu 60 tysięcy złotych z własnej kieszeni, a dopiero resztę nam pożyczy. Problem pojawia się wtedy, gdy mamy na ten cel na przykład jedynie 15 tysięcy złotych gotówki. W normalnych warunkach mieszkania nie kupimy, bo nie spełniamy wymagań i to pomimo zarobków, które spokojnie wystarczyłyby na spłatę raty kredytu. Gdyby jednak rząd uruchomił system gwarancji kredytowych, sytuacja byłaby zupełnie inna. Bank, widząc, że Skarb Państwa gwarantuje wkład własny kredytobiorcy, przyjąłby to 15 tysięcy złotych klienta, a brakującą kwotę po prostu mu pożyczył. To rozwiązanie, na którym skorzystać mogą przede wszystkim osoby młode. Dolar kosztuje dziś 3,81 zł, euro 4,54, frank szwajcarski 4,12, funt brytyjski 5 zł i 24 grosze, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Pan Adam pyta, czy to pogoda dobra, by wyruszyć motocyklem w stronę Łodzi, do Polski Centralnej. Od 7 stopni dziś na Suwalszczyźnie do 13 na Dolnym Śląsku, zmienne zachmurzenie. Jeśli deszcz to przelotny, to tylko na nizinie szczecińskiej, więc chyba można jechać, ale proszę uważać na wiatr, bo dziś umiarkowany on i dość silny. Jutro cieplej, od 8 do 16, a w niedzielę istny raj wiosenny, 21 stopni nawet na Dolnym Śląsku i wiatr będzie słaby, w porywach tylko umiarkowany. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomag Skurcz. Suplement diety Neomag Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomag Skurcz. Neomag Skurcz. Więcej niż magnes.

Dobry, szanowna redakcja, w nawiązaniu do uwag pana redaktora, który wspomniał coś, jakoby artykulacja w wojsku leżała. Ja w wojsku byłem, w służbie zasadniczej i przez wiele lat byłem wielkim przeciwnikiem takiej obowiązkowej służby poboru, pospolitego ruszenia, ale jak patrzę ostatnio na młodych mężczyzn, to poglądy zmieniłem. Tak myślę, 3 miesiące w Bieszczadach, bez telefonu, bez dostępu do internetu, bez telefonów do mamusi, niejednemu chłopakowi by dobrze zrobiło. Co na to, drogie panie? Kłaniam się. Nie wiem, co na to, drogie panie. Wchodzę w to. Jadę. Zostawiam telefon. 227-3. Na jednym znaczku można było wysłać około 10 listów. 5 do dziewczyny, potem dziewczyna do mnie. Po prostu pieczątki mieliśmy mydłem z wodą, tuż wysłałej jakości, także znaczek miał 10 żyć. Dziękuję. Polak potrafi, ale jestem ciekaw, czy państwo ze sobą dalej, tak nieśmiało zapytam, po tych 10 znaczkach, znaczy jednym znaczku w 10 stron. Dobrze, drodzy państwo, za kwadrans godzina 8, dżingiel niech teraz będzie pora na trójkę i zmieniamy temat, o śmieciach będziemy, do lasu, nawet nie chcę o tym słyszeć, do rowu również, bo się po prostu denerwuję, śmieci są wyrzucane, choć niedeklarowane, taka specjalność nasza polska. Małe gminy coraz częściej bowiem mierzą się z problemem weryfikacji deklaracji śmieciowych, a wychodzi to czasem na jaw przypadkowo, na przykład kiedy gmina rozdaje za darmo maseczki. Gmina Warta w Łódzkiem powiedziała dość oszukiwaniu w deklaracjach i stworzyła specjalną aplikację do weryfikowania danych. O tym Marzena Grzelak-Prewińska z Radia Łódź. Niedawna społeczna akcja sprzątania Lasu Paprockiego w Zduńskiej Woli pokazała, że wielu osobom wciąż obcy jest zwyczaj wyrzucania odpadów do właściwego kosza. Trochę to wygląda, jakby przywozili te śmieci specjalnie, a przecież i tak podatek od śmieci każdy płaci ten sam, niezależnie od tego, ile ich wyprodukuje, więc jest to trochę bez sensu. Sensu w takim zachowaniu nie zamierzają szukać władze gminy Warta w powiecie sieradzkim i w walce z nieprawidłowościami w gospodarce śmieciowej wykorzystują specjalną aplikację, o czym informuje burmistrz Krystian Krogulecki. Ta aplikacja pokazuje liczne nieprawidłowości i docelowo wskazuje, że jest dużo mieszkańców, którzy zamieszkują daną gminę, a nie ponoszą opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. O tym, że dane można zweryfikować, przekonali się też mieszkańcy gminy Błaszki. Tutaj władzom pomógł trochę przypadek, ponieważ po wybuchu epidemii koronawirusa trzeba było dostarczyć maseczki do każdego domu. Ich ilość wyliczono właśnie na podstawie deklaracji śmieciowych. I okazało się, że brakuje około 2000, mówi burmistrz Piotr Świderski. Mamy świadomość, że są tutaj również studenci, że są też osoby, które czasowo wyjeżdżają. Natomiast również mamy i przeświadczenie, i pewność, że jest jednak spora grupa osób świadomie wnikająca tej daniny. To jest bezczelność, no jak to dopłaci, no? Czy każdy jest te śmieci, jak i gromadzi, nie? Ja płacę za to, że wyrzucam śmieci. Od każdego indywidualnie wychodzi. Z tych informacji, które już uzyskaliśmy, liczbę mieszkańców określoną z Urzędu Stanu Cywilnego i ona jest niezgodna z ilością zadeklarowanych osób w deklaracjach. Samorządowcy przyznają, że przyzwolenie społeczne na nielegalny proceder, jakim jest zaśmiecanie, słabnie. Liczba osób w deklaracjach śmieciowych musi jednak zweryfikować sumienie wypełniającego lub na przykład specjalna aplikacja. No nie wiem, czy tak na sumienie można liczyć. Tyle tych worków w lesie. Ja zobaczę kiedyś, jak ktoś wyrzuca ten worek, to nie daruje za 14 minut 8. I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. take away my sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spend my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Well, I need dollars, dollars, dollars. That's what I need. Hey, hey. Said I need. Trójka poranku za 10 minut, 8-2-2-7-3, jak państwo do nas dzwonią. No, zmarnowany czas i tyle, jak można powiedzieć, nie? Pełna dosługa, fala we wojsku i po znajomościach załatwianie, żeby ktoś nie poszedł do wojska. Może nie tyle dla obronności kraju, ale dla zdrowotności narodu, że tak powiem, taka armia dla młodych ludzi by się przydała. Mogłoby to spowodować to, czego nas uczono w armii. Czyli porządku, dbania o własne obuwie i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie osobiście uważam, że armia powinna wrócić chociażby w takiej skróconej formie, jak tutaj mówił pan na antenie tam 3 miesiące. Aż spojrzałem na swoje buty. Dbania armia uczy o własne obuwie. Spis powszechny, drodzy państwo, również dziś z wojskiem połączony. Zaraz państwo się dowiedzą, jakie to połączenie jest. Od 1 kwietnia Narodowy Spis Powszechny działa. Należy się zapisać, najlepiej przez internet. Naprawdę to nie boli. Krótko, zwięźle i na temat, a trzeba, bo kary są, jeśli się tego nie zrobi. Spisy powszechne, taka ciekawostka, bo o nich właśnie przecież mówimy, dziś zgodnie z zaleceniami Organizacji Narodów Zjednoczonych odbywają się co 10 lat i przeprowadzane są zawsze, gdy rok kończy się cyfrą 1. Spis w tym roku trwa również przy Myśliwieckiej, gdzie po korytarzach krąży trójkowy rachmistrz spisowy. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Dzisiaj ze mną Michał Migała. Witam cię. Dzień dobry. Ile osób z tobą mieszka w mieszkaniu? Ile osób? Mieszka ze mną jedna osoba. Jest nim Krzysztof, mój kolega ze studiów z roku. Którego roku? No właśnie. Obaj powinniśmy skończyć w 2004 nasz kierunek i jak zwykle praca zawodowa nas pochłonęła już w trakcie studiów i skończyliśmy później. Ja rekordowo, bo rzeczywiście troszeczkę mi to zajęło. Aż trzeba było zastosować groźby. Natomiast mieszkam z Krzysztofem. Był kiedyś taki film. Dwoje zgryźliwych tetryków. Okay. I właśnie nasze relacje to jest dwoje zgryźliwych tetryków. Ciężko nam się wyrwać do życia. Może czujesz się tam bezpiecznie? Może. Może czuję się bezpiecznie, wiedząc, że Krzysztof siedzi u siebie w pokoju, ale w razie czego, jak będę sobie parzył herbatę w kuchni, to wyjdzie z jakimś kolejnym sarkastycznym tekstem. Jest to jakaś tam mała stabilizacja. Pytanie ostatnie, jakie ci dzisiaj zadam. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czułeś jakiś ból, jakiś problem zdrowotny? I tu mamy dużo opcji. Może być nie ma. Tak umiarkowanie ograniczoną, tak poważnie ograniczoną, tak całkowicie ograniczoną. No możesz też nie odpowiedzieć. Ale ograniczoną dolegliwość, tak? Tak, ale to jest taka dolegliwość wykonywania codziennych czynności. Czyli na przykład Krzysztof ci musi robić herbatę, bo ciebie bolą plecy na przykład. Nie, nigdy się jakoś tak nie zdarzyło. Nawet kiedy choroba mnie złamała, to zawsze jakoś obsłużyłem się w pewnych rzeczach. Czyli sam. Nie masz żadnych ograniczeń. Nie, możesz... super, ale to jest rozwojowe. Nie masz żadnych ograniczeń. Tak, nie mam żadnych ograniczeń. Nic mnie nie ogranicza, rzeczywiście, tak. Nie, no możesz stanąć obok pajacyki porobić, to zobaczymy. Aha, dobrze, proszę bardzo, oczywiście, że tak. Ale żeby nie było, że wykonuję wszystko, co pan redaktor powie, to najpierw wykonam skłon. A, mogę wykonać kobrę. Jest pajacykiem. Natomiast gdyby Krzysztof był na tym miejscu, już bym wiedział, co bym usłyszał. Nie musisz wykonywać pajacyków, bo pajac już tu stoi. Ale też stoi z nami sprawny do wojska kawaler astmatyk. Świetne, to świetne podsumowanie mojej osoby. Tak, dokładnie tak. Będziesz się bał spisu powszechnego? Coś cię zaniepokoiło? Mówiąc prawdę, to nie. Dzięki serdeczne, Michał Migała. Kłaniam się, dziękuję.